Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Midtvejsvalg, regnskaber og porteføljetjek, det er nogle af overskrifterne for denne onsdag i Millionærklubben. Ulrik Pihe, der er økonomisk redaktør for Berlingske, tager os omkring midtvejsvalget. Godmorgen og velkommen til dig, Ulrik. Tak for det. Michael Friis Jørgensen, der er aktiechef i H.C. Andersen Kapital. Han står for regnskaberne og dagens marked. Velkommen til dig også, Michael. Godmorgen. Og så vores, skal vi kalde det special guest, Jakob Pedersen fra Juniorboard. Han følger op på situationen hos de unge investorer. Det er altså den gruppe, som vi i starten af året gav 250.000 kroner, som de skulle få til at vokse ind i vores konkurrence. Og Jakob, det er første gang, du besøger os her i Millionærklubben. Velkommen til. Mange tak. Dejligt at se dig. Det er ikke fordi, vi ikke har ønsket at have dig med før, men at det bare er faldet på plads i forhold til vores kalender. Men dejligt, at du altså er her i dag. Vi kaster os over midtvejsvalget i USA med det samme, Ulrik, for det er vel en af de ting, der kommer til at præge aktiemarkedet lige præcis i dag. Tag os omkring det vel tætte løb, som det udvikler sig til at være lige nu i hvert fald. Hvad siger du om situationen? Hvad siger jeg? Jeg vågnede klokken 3:45 i morges, så der vil sige, på det tidspunkt der var der jo stadigvæk meget tale om den her røde bølge. Ikke mindst fordi vi fik resultater fra Florida, der var en knusende republikansk valgsejr. Ja, lad os lige huske, fordi det trigger altid min hjerne lidt, når vi siger en rød bølge. Det er altså republikanerne, den røde bølge, yes, og demokraterne de blå i USA. Jeg ved ikke, hvorfor de har byttet om på det i forhold til, hvad der er naturlov. De kunne bare ringe over, ikke? Og så kunne vi fortælle dem, hvordan det skulle være. Men det starter ud. Altså, guvernøren Ron DeSantis i Florida har kørt en kampagne, hvor han har virkelig kulturelt kriger, sendt af Gud og sådan noget, som det mener Trump jo, at det er jo ham, der ligesom er sendt af Gud, og har faktisk kørt en valgkamp, hvor han til sidst ovenkøbet ender med at have parallelle valgmøder med Trump, men uden at han omtaler ham, og vinder stort. Og så var der jo ligesom lagt i kakkeloven til en fantastisk valgaften for republikanerne, og sådan er det absolut ikke blevet. Nej. Der er ingen rød tsunami, der er ingen rød bølge, og spørgsmålet er, om der er en rød krusning på overfladen. Når vi kigger ud omkring, så har demokraterne gjort det meget bedre mange steder, end man havde regnet med, og det er især i forstederne. Det er jo inflation, der ligesom har været det vigtigste spørgsmål, men det vi kan se af exit polls rundt omkring i svingdistrikterne, det er, at abort faktisk har spillet en større rolle, end man havde regnet med for bare et par uger siden. Det var det, vi regnede med for nogle måneder siden, men så har det har jo svinget lidt frem og tilbage, og det viser sig altså lidt, at demokraterne klarer sig markant bedre, end det, man havde forventet. Men når jeg ser de her optagelser fra gaden af, hvor at, journalister de spørger borgerne, hvordan de vil stemme, eller hvad der er vigtigt for dem, i hvert fald i valget i USA, i løbet af de seneste par dage, så var altså alle svaret økonomi, men der er altså selvfølgelig andre ting, der også spiller ind. Hvis nu det var økonomi, som det handlede om for de amerikanske borgere, så undrer det måske også lidt, at der ikke er kommet flere stemmer til republikanerne. I hvert fald så er der mange, som har ondt i pengepungen lige nu, og det plejer man at lade gå ud over dem, der sidder ved magten. Ja, medmindre man ikke tør give magten til republikanerne, fordi det er jo ikke et... Det, man skal huske, det er jo... Ofte så har man sådan lidt, man taler om generiske kandidater, altså en helt almindelig, intetsigende person, som enten er demokrat eller republikaner. Og det, der jo er problemet, det er jo sådan set, at demokraterne har valgt de fleste steder, undtagen Pennsylvania, der har de valgt kandidater, som et eller andet sted er bedre end den her generiske kandidat. Det er også en kæmpe fordel at allerede være i posten. Det kan vi se nu. Der er genvalg mange steder, hvor man taler om, genvalgseffekten er stor. Og det andet er, at republikanerne, akkurat ligesom de har gjort ved tidligere valg, har opstillet nogle... fantastiske kandidater. Og så er det altså, at som andre har sagt, ikke, at man kunne opstille en potteplante og vinde, men det var det ikke. Det var Dr. Oz og Blake Masters og sådan noget. Nå. Men Ulrik, lad os prøve, der tæller stadigvæk stemmer, vi ved ikke, hvordan det hele det ender. Lad os prøve at lege lidt med nogle scenarier i forbindelse med, hvad det kommer til at betyde for finansmarkederne. Det er sådan set det, vi går mest op i her. Hvis vi forestiller os, at demokraterne beholder sådan det mindst mulige flertal i senatet, men altså at huset går til republikanerne, hvad kommer det til at betyde for finansmarkederne? Jeg tror netop ikke, der kommer nogen effekt overhovedet. Fordi det, der sker med det republikanske flertal, som det ser ud nu i repræsentanternes hus, der skal 218 til et flertal. der var tale om, om de ville komme op på 230-240. Jo større flertal du har, jo flere kan du tillade dig at miste af dine egne, når du skal lave noget. Og vi ved, der bliver valgt en masse af de her crazy-hoveder ind, ikke? Sådan nogen, der mener, ja, at valgene altid bliver stjålet. Det er jo den nye lakmusprøve hos republikanerne, at blev valget 2020 stjålet. Og der er mange af dem, der er meget ekstreme, ikke? Og har sådan en kristen nationalistisk dagsorden, underforstået hvid dagsorden. Og dem bliver der valgt en hel del ind af. Men det, der er, det er, at der er også en gruppe moderate republikanere, og der er ikke nok, eller der er for mange moderate republikanere til, at republikanerne har flertal uden dem. Og det er sådan set lidt det, der er det modererende, akkurat ligesom det var med demokraterne i øvrigt, som jo sidste gang havde et meget snævert flertal, og det betød, at det kunne godt være, at der var sådan en kvartet af unge progressive kvinder, som mente, at vi skulle have socialistisk revolution, men de manglede de sidste 5 til at få det gennem repræsentanternes hus, og de manglede jo også stemmerne i senatet, og i sidste ende, så den lovgivning, som Biden endte op med at lave i år, og det er jo ganske omfattende lovgivning, den har været rigtig, rigtig meget mere moderat, end det, som den venstreorienterede fløj havde lyst til. Så det er egentlig en modererende faktor, og det er også derfor, at de her store risici for sådan nogle eksplosioner, der kan komme i det politiske, er meget mindre, end de var for 24 timer. Okay, så ro og fred i hvert fald lige umiddelbart, som du vurderer det, det kan vi godt se i USA, selvom at der selvfølgelig altid er nogen, der råber højt derovre. En af dem, det er Donald Trump, som jo altså også har været ude at mene om, eller ude at sige, at han vil komme med en udmelding om hans egen fremtid i løbet af næste uge. Ulrik Bie, hvad tror du, det bliver? Det blev meget mere kompliceret for ham, fordi mange af hans højst profilerede kandidater har gjort det dårligt. Og den, der er hans største konkurrent i det republikanske parti, Ron DeSantis i Florida, har gjort det bragende godt. Han står, på den måde står han svækket, fordi hans brand simpelthen ikke er, hvad det har været. Og som sagt, J.D. Vance, som i Ohio, som valgt forholdsvis komfortabelt efter en hård valgkamp, han nævnte slet ikke Trump i sin sejrstale. Og det er ellers netop Trumps anbefaling, der fik ham over målstregen i primærvalget. Så det er jo spørgsmålet nu, om vi ser, at hvis det er sådan, at Trump lige pludselig ikke har den magi til at levere valgsejre, som man havde håbet på, når man skal ud og møde vælgerne. Han har jo stadigvæk i partiet. Så er det jo så spørgsmålet om, der er sådan en, som DeSantis finder på, at han også skal stille op. Det kan jo selvfølgelig få Trump til at komme hurtigere på banen. Det, der bare er det republikanernes store problem nu, det er, at der skal være omvalg i Georgia den 6. december. Og sidste gang, der var det jo alt det her valgplader fra Trump, som gjorde, at de tabte 2 senatspladser i Georgia, og dermed også flertallet i senatet. Og republikanerne ligger lige nu og skriger og river sig i håret ved tanken om, at han om en uge går ud og melder ud, at han vil være præsident, og dermed gør igen alt i amerikansk politik til et spørgsmål om ham, for så taber de nok endnu en gang i Georgia. Mm. I går der så vi dollaren blive svækket en lille bitte smule. Der skulle altså over 1 dollar til at købe en euro, og det handler måske mere om gældsloftet, Michael, som jeg ved, du pointerer som værende en vigtig ting, også ind i det her valg. Hvad handler det om? Nå, jamen, altså, du ved, havde republikanerne fået alt for meget styrke, så havde de jo allerede meldt ud, at deres de skulle blackmaile eller, du ved, afpresse demokraterne med, vil være gældsloftet, og de vil trække den rigtig langt ud, og det er jo de facto en default af amerikanske statsobligationer på et eller andet tidspunkt i det gældsloft, og derfor har valutamarkedet spillet lidt på dollaren her. Men der lytter jeg jo også til Ulrik, der siger, at det er ikke sikkert, at de kan trække den så langt ud. De kan muligvis godt holde den der uge, hvor skolerne lukker, men hvis der er nogle moderate republikaner på et eller andet tidspunkt, siger de nok er nok, ikke? Altså, vi skal ikke kaste landet ud over en klippe, bare for at, du ved, at få skabt noget fuldstændig skuddermudder i USA, ikke? Så, så det er nok den her trade, som primært har lagt her. Jeg skal huske at dele dem op, fordi noget af det, som også har været på tale, der er jo, den nye kongres træder først sammen i det nye år, og det vil sige, at vi har den her lamme and-periode, lame dog-perioden, der løber frem til da, hvor det nuværende kongres sidder. Og der er mange flere moderate republikanere, også i senatet, og det, der har været på tale, det var, at man simpelthen skulle lave en så stor forhøjelse af gældsloftet, at man sådan set sparkede bolden over på den anden side af det næste præsidentvalg, og så ligesom deres opgave at finde ud af, hvad der skulle ske. Sådan som man netop fjernede den her risiko for afpresning af administrationen. Der hvor skolerne lukker, Skolerne ligger nu mest ude i delstaterne, så det er mere den føderale regering, regeringskontorer og nationalparker og sådan noget, der lukker lufthavne også på vippen. Det er, at det er i forbindelse med finansloven. Det er budgettet og ikke gældsloftet. De to ting hænger sammen, men det er, når man laver de almindelige finanslovsforhandlinger. Der kan der altså sagtens komme en periode, hvor der, fordi der, du skal have 60 stemmer normalt til at lave et nyt budget, hvis ikke man bliver enige om at forlænge det eksisterende, som at ligesom det, der har holdt regeringen kørende, så kan man få de her nedlukninger. Men gældsloftet, det bliver i hvert fald en... risikoen for en amerikansk statsbankerot er faldet i dag. Mm. Ulrik Bie, vi slipper dig her, fordi du har jo en travl formiddag. Du skal kommentere det her valg garanteret til alle mulige andre, så afsted med dig. Men tak, fordi du ville komme her og gøre os lidt klogere på valget. Selv tak. Ja, og lad os så hoppe tilbage til aktiemarkedet, eller hoppe til aktiemarkedet. Vi har slet ikke været omkring det, Michael Friis Jørgensen. Ja. Lad os lige se, hvordan markedet det starter sådan en onsdag morgen derude. En lille bitte smule rødt, jo med ned USA ned, som blev trukket ned af, at du kan sige, Bitcoin-markedet, som vel lige fik sendt en lille bombe ind i, ja, hvad der så til, at vi skulle have ud. Jamen altså, det er jo Binance, der køber FTX, ikke? Altså, du ved, og så tænker man bare, om det er okay, det er et opkøb i det der marked, men det er jo tydeligt, at måske de to største fjender, hvis de går sammen, så er det fordi, at FTX har problemer med, at ja, lad os kalde det, hedder det et bankrun, hvad hedder det, når bankerne bliver overløbet, og folk trækker penge ud, og så mangler man likviditet, som jo er bundet sammen med nogle stablecoins, som er bundet sammen med nogle andre steder, som er bundet sammen med en kapitalfond, som er investeret ind, ikke? Altså, du ved, så derfor vælger de jo at lægge sig sammen for at undgå nogle af de her luner og de her ting, ikke? Men det er jo klart... sammen, det synes jeg er en meget diplomatisk måde at sige det på, Michael. Det er vel FTX, der er ude i... deep shit, lad os bare sige det lige ud. Jamen, og så har de altså til Binance, som jeg har læst i hvert fald sagt. Hey, I må hjælpe os. FTX var ude i mandags, så vidt jeg så, og sige, at dem alt er godt, ingen problemer, I behøver ikke være bange. Og så altså tirsdag, så må de simpelthen ringe til ærkefjenden nummer 1, Binance, og sige, kom og hjælp os. Ja. Det ser altså, jeg tror heller aldrig, du hører en bankdirektør stå og sige... Jeg er panikket, men gider ikke godt lige være med at trække jeres penge ud. Nej, og det er jo det, der sker, ikke? Og det sender selvfølgelig rystelser ind i kryptomarkedet. Og det er jo de her, at vi har jo set, at du ved, kryptomarkedet, som var et simpelt marked, måske for 2 år siden, ikke, er jo blevet de her, hvor vi har ETF'er, vi har derivater på det, og så har vi de her stablecoins, som alle sammen binder sammen, og som garanterer de her kryptobørser, ikke? Altså, folk er ved at finde ud af, om jeg har mine penge stående i en kryptobørs. Det er ligesom en bank. Ej, det er det ikke. Altså, går kryptobørsen ned, så går kryptobørsen ned, så er dine bitcoins mine, ikke? Altså, du ved. Og nogle af de her risici er selvfølgelig noget af det, der har skabt det, der kalder den her vinter inden for krypto. Og nu fik vi endnu et eksempel, ikke? Så du ved, der begynder at være noget likviditet, der går ud af markederne. Folk har måske mindre penge mellem lommerne, ikke? Vi ser kreditkortgælden stige, og bankindestående falder, du ved. Så du ved, skal der faktisk trækkes nogle penge ud af noget likviditet ud af markederne, ikke? Så vi spørger jo altid, hvor er det? Hvor er det, du ved, træet falder i, det første træ, der falder, ikke, i på grund af likviditet og centralbanken, og muligvis kryptomarkedet. Vi har altid sagt, det er ikke stort nok til at, du ved, lave en subprime-krise, eller lave sådan et eller andet, sådan, du ved, bare ud fra størrelsen er det, ikke? Men problemet er jo, at markedet skal jo reagere som i går, ikke? Fordi hvor mange hedgefonde ligger og har spekuleret ind i det her marked, og dermed skal ud og likviditere nogle andre aktiver osv. Mm. Så det kan jo skabe den her bølge, ikke? Og det var det, som markedet reagerede på i går med efterfald i bitcoin, træk simpelthen aktiemarkedet ned. Og det er den her med, at du forbereder dig lige på, og det er selvfølgelig Nasdaq, det koster, ikke? Fordi hvis man ligesom skal se de fonde, der investerer ind i bitcoin, som måske tænker, nu skal vi have lukket nogle positioner ned, eller vi er kommet til at hænge til tørre her et eller andet sted, har jo ofte også, du ved, tech-aktier, du ved, ud over det i deres fonde, ikke? Så det var selvfølgelig det kostede. Og det var nok egentlig det, der vendte rundt i USA, ikke? Fordi at man lå jo til, at du ved, der var et godt kald på det her, republikanerne skulle have noget mere magt, og du ved, vi elsker det der med at splitte regeringerne, fordi så... nok ud fra et inflationssynspunkt, at man kan ikke få noget igennem, og det vil sige, at man, det her bidrag, der vil være fra eventuel finanspolitik, det vil være ingenting. Så du ved, finansmarkedet har ligesom hængt sin hat op, efter at det ikke lykkedes helt at hænge den op på centralbankerne, der skulle holde op med at være hårde. Det lykkedes jo ikke sidste uge, så har vi hængt den op på det her valg. Og den case kørte jo egentlig fint, og nu skal vi selvfølgelig diskutere den i dag, og så trække det her bitcoin-marked ned. Og der ligger nok egentlig også lidt, der skal diskuteres i det her, ikke? Men sådan. Og det kan godt være, du kalder bitcoin-markedet for relativt lille, hvis man kigger på andre store finansmarkeder, Michael, men altså ikke desto mindre, så er det jo altså et marked, der råber temmelig højt, og som det jo altså også, som du siger, det hele er jo filtret ind i hinanden. Altså, så hvis noget begynder at falde, så dels er der bare nogen, der begynder at blive nervøse og trække pengene til sig, og dels så hænger det jo hele jo altså så sammen. Vi ved vel realiteten ikke, hvor stor bitcoin-markedet er. Det var jo det, vi lærte i finanskrisen. Ikke? Nå ja, obligationsmarkedet er så stort. Nej, det er 100 gange større, når du tæller derivaterne, der ligger med nede bagved. Altså, du ved, og det er jo en af issuesene. Altså, vi skal ikke male fanden på væggen her, men du ved, vi har bare set flere af de her, du ved, træer falde i skoven ude i kryptomarkedet, ikke? Og det er jo et aktiv, du ved, så hvor man ligesom kan sige, at det er svært at attestere en eller anden form for value til det og sige, at det er billigt, så når stemningen er negativt, jamen så er det jo, så er det nedad, ikke? Altså, så det er selvfølgelig noget af det, der trækker lidt ned. Og det gør det altså også her til morgen over i kryptoverden. Det er selvfølgelig bitcoin, der falder. Den steg faktisk en lille smule, da jeg tog herind i morges, så der var lige sådan nogen, der var ude og tænkte, ah, okay, der er også en eller anden bund der, men nu ser den altså ud til at være falden igen. Ethereum, altså mange af de der kryptovalutaer ser altså ud til at få i hug, og det var der altså også flere aktier, der gjorde. Blandt andet Robinhood, som jo altså også er inde for det felt. Coinbase Hive, nogle af de der steder, som vi godt kender, de ligger også i vores... Man trækker jo så også det generelle aktiemarked ned med den der, du kan sige, bølgeeffekt, og sige, jamen, hvad er det? Er der nogen, der bliver fanget i en eller anden positionering, så de ikke kan komme ud af, eller den er blevet nulværd, og derfor skal de så likvidere nogle andre aktiver, ikke? Så det var jo det, der træk. Du ved, det generelle aktiemarked med os ned. Michael, det var lidt af de, hvad skal vi kalde det, usædvanlige ting her på en onsdag morgen i Finans og i Millionærklubben. Vi har talt valg med Ulrik, og så kom vi altså omkring hele det her krypto-hejs, som skete i går sammen med dig. Men lad os vende tilbage til sådan det mere almindelige marked. Der er nemlig også kommet et par regnskaber her til morgen. Lundbeck og Bavarian blandt andet, som jeg ved, du vil kigge på. Jamen altså, du ved, Lundbeck fik vi jo en pre-announcement i går, ikke, hvor de var ude og opjustere. Det så primært ud til at være dollar. Det løftede aktien, men du ved, det var meget, en meget dollartung. Det, man kan se det på, det er, at de løfter toplinjen, men ikke så meget ned på indtjeningen. Og det er, fordi de har modsatrettet Novo, så ligger det ikke ned under finansposterne. Men det der hedder hedging, altså det, de har lukket, og de har nogle omkostninger i dollar. Og så har vi fået regnskabet her i dag, og så ser vi faktisk, at du ved, at det er... Der er også ret godt kvartal for den underliggende vækst, der ligesom er med til at trække omsætning. Altså, deres fremadrettede produkter, eller det, de hedder core, slår forventningerne. Ikke? Så du ved, i går fik vi den her opjustering, det var godt, men der var primært dollartrukken, som måske ikke den store overraskelse, vi gik bare og ventede på, at den skulle komme. Og i dag følger det så op med et rimeligt regnskab. Så Lundbeck-aktien er jo rimelig i vælten, og det kommer jo fra, at du ved, i forhold til det sidste regnskab, som du ved, jeg tror, jeg stod herinde og sagde, om det ser vel sådan nogenlunde ud, som det skal, ikke? Og siden der er aktien gået fra 33 til 24, ikke? Og vi ved selvfølgelig, at ATP har været ude at sælge og alle den her historie og nedtur i aktiemarkedet, så måske også lige se det i det perspektiv, hvor meget den reagerer på det her regnskab. For mig er det væsentligste i Lundbeck-aktien egentlig, og hvorfor jeg har købt og holdt fast i den her nedtur, det er jo egentlig, at momentum ser egentlig ud til, at nu er de i hvert fald tilbage til vækst. De skal nok bruge lidt flere penge på lanceringsomkostninger og så videre, så indtjening følger ikke med helt oppe. Så er det jo en super billig aktie. Men så var det jo sådan set, fordi vi havde en topchef, der sagde, at har I set min aktiekurs, da hun blev spurgt, om de skulle ud og købe? Altså den frygt, der er skabt, du ved, af at Lundbeck-fonden har slået aktieklasserne, du ved, har lavet de her aktieklasser, sådan at man kunne gå ud og lave et stort opkøb med aktier. Og der var ingen rigtig bemærket, da hun var for 3 uger siden var ude og sige, har I set min aktiekurs? Hvad tror I egentlig, jeg kan købe op med den? Altså, du ved... Nu begynder stemningen måske at vende lidt i aktien. Vi må se, ikke? Altså, er det ikke lidt usædvanligt, Michael? Jeg synes da ikke, at vi plejer at høre sådan topchefer kommentere på aktiekurser på den måde. Nu ejer jeg aktien, så jeg tolker hende måske lidt mere positivt. Okay, men hun nok. Var i hvert fald ude at sige, at det var da svært med den nuværende aktiekurser, der ikke lå noget på beding af større opkøb, ikke? Som jo er den, de kortsigtede investorer. Har Lundbeck stadigvæk ikke et stort problem? Ja, det har de. Den her aktiestruktur. Og hvad den kan bruges til, og hvad det jo har betydet, ikke? At mange af de store aktionærer, de har stemt med fødderne og sagt, det der, det var et skridt for langt, for jeg ikke har solgt ud. Ikke? Altså, nu er de jo så ude, men du ved, hvem skal ind i aktien igen? Ikke? Altså, der er stadigvæk den her, så du ved, der er jo et sted, hvor du ved, der er nogle købere, der holder sig væk fra den her aktie, af den grund, selvom den måske ser billig ud, selvom de måske får momentum igen. Så det er... Det er ligesom det der Lundbeck, men altså selve regnskabet bedre end ventet vækst på core-delen, altså på deres, som fulgt med i den her opjustering på dollaren i går, så det, jeg tror, det er noget af det, der løfter den her til morgen. Og core-delen, er det primære at holde øje med, når man kigger ned i sådan et regnskab, Michael, eller er det sådan, hvad der ligger lidt mere ude i yderkanten? Nej, men altså det er jo det, man altså core er jo det, Lundbeck definerer som de fremadrettede produkter. Nej, man skal bare holde øje med totaltallen, ikke? Altså, okay. Du ved, det er jo noget af det, vi lærer i de her nuværende aktiemarkeder. Just det beta, ikke? Som du ved, altså alle de der ting, den gik ikke vel. Det er kun, når renten er nul, og vi alle sammen er super optimister, du ved. Så du ved, hvad man selv definerer. Det var definerer, gamle dage. Hvad man, ja, det var, eller, okay. Det var et år siden. Nej, problemet er, at hvorfor jeg snakker om core, det er jo, at det er de her fremadrettede produkter, dem der ikke går patent, dem som vi, du ved, der skal være vækstdriverne frem til. Hvad er det, sådan noget migræneprodukter, ja, eller hvad? Ja, migræneprodukterne og deres nuværende, du kan sige, Brintellix og de der ting, som ligger i den her core. Antidepressiver. Antidepressiverne, ja. Ikke? Altså, du ved, og derfor har de jo ret i at holde nu øje med dem, fordi at, du ved, tesen i Lundbæk i år var jo, at nu var den der patentbølge, anden del af patentbølgen, du ved, man havde jo fra 11 til 15. Og anden del var jo sådan set startet omkring 18. Den var væk, så det vil sige, vækst burde egentlig komme relativt nemt til Lundbæk. Så, og det er jo, derfor er det jo, at jeg holder lidt øje med den der core del. Yes, investorerne tager godt imod udmeldingerne i dag og sender aktien op i hele træskolængder. Sådan 6% af aktien ligger i lige over 28 kroner, og B-aktien 29. Det er jo et spørgsmål, vi tit får her i Millionærklubben. Michael, skal man købe A eller B? B. A er jo relativt illikvid. Det betyder ikke så meget, men du ved, og, du ved, skal man holde den, til man dør, og man arver den til sine børnebørn, ikke? Jamen, så kan man jo lige så godt købe A, ikke? Fordi den er lidt billigere end den anden. Men klart B, man skal købe. Ikke? Det er den mest likvide af dem. Ikke? For en enkelt lille investor betyder det måske ikke så meget, men det kan jo være deprimerende at se, at du ved, nogle dage så stryger B-aktien op, og A-aktien følger ikke rigtig med. Altså, du ved, det skal nok gøre det på den lange bane, så klart det er B. Okay, A-aktien er den billige. Ja. Det er det jo altid. Altså, selvom du har mange flere rettigheder og mange flere stemmer, så er det jo den, der ikke handles. Altså, det er jo noget, det er fortælling om, hvad likviditet betyder for et aktiemarked. Nå, godt, så fik vi lige det med, Michael. Lad os hoppe videre til Bavarian Nordic, som du... Skal vi ikke bare sige, at du er rimelig loaded i Bavarian Nordic, så er det ude, du har købt op og ligger med den, både i Millionærklub portefølje, men altså også derhjemme. Ja. Hvad siger du til regnskabet? Jamen, jeg synes, det er fint. Altså, du ved ikke, at jeg har håbet på, at regnskabet skulle skubbe noget til aktien, og det gør den heller ikke. Jeg tror, den er nede 0,29. Et glimrende regnskab. Vi ser i det her regnskab to ting i min optik. Ikke? For første gang, så er de jo så... indtjeningsneutrale, så det kunne jo tyde på guidance, den der hedder minus 200 til 0, er 0, altså i indtjening i år. Deres gamle vaccine, eller deres normale vaccineforretning, vokser rigtig godt, og så er det jo selvfølgelig det her Abecop og Unios, som trækker et stort vækstbidrag, men der er ikke rigtig noget, der overrasker i det her regnskab. Du også sige, min case på Bavarian ligger jo egentlig på, at skulle der være en trigger i det her regnskab, så skulle de måske have lagt en eller anden sådan bundguidance ind for næste år. Altså min case i Bavarian er jo træsidet, ikke? At markedet måske ikke rigtig kan sidde ude ved RSV, når de forventeligt kommer næste sommer, de her data. Det vil være en ret stor svingfaktor for aktien. Jeg kan ikke sige noget, om det bliver godt eller skidt, men du ved, jeg kan sige, at markedet måske ikke skal ligge ude. Der er i hvert fald en stor mulighed, jeg mener, der ikke er priset ind der. Og så er det primært på indtjening næste år. Altså, du ved, Abecopper er færdig, du ved, det er ikke længere en meme-aktie, du ved, vi snakker ikke længere Abecopper. Men faktisk så, hvor meget de får solgt af fabrikken, og hvor meget nødlager, der skal bygges op, tror jeg vil overraske markedet, og dermed hvilken indtjening de vil have. Ikke? Og de har en god pengekasse, og hvis de kan tjene en masse penge næste år, trækker det fra den nuværende markedsværdi, jamen så synes jeg sådan set, at aktien så lidt billig ud nede i de her niveauer her. Men de ligger ikke en bundguidance. Altså hvis de skulle gøre noget, så skulle de begynde at varme op til at sige, 50-60% af fabrikken er solgt næste år, det vil give os muligvis den her indtjening, som vi så kan vokse på. Men det har de ikke valgt at gøre. Det er fair enough, så må jeg vente. Altså det hader vi jo. Men det er som en anden del af casen i aktien, og det er selvfølgelig, vi får at se. Altså du ved, det er stadigvæk relativt risikabelt, men jeg synes, i forhold til min risk-reward i de to dele af casen, altså har vi jo en tredjedel covid-19-casen, ikke? Hvor jeg egentlig, ja, hvad siger også, du til den? Jamen, jeg tror egentlig, at dataene bliver rimelig gode, og jeg tror egentlig, at vi får et produkt, som kan adskille sig lidt, men jeg tror også, at markedet vil have svært ved at prise ind, om der egentlig stadigvæk er et covid-19-marked derude. Det er time will tell. Så jeg ved ikke, hvor stor den trigger er, men det er heller ikke en, jeg som sådan frygter skal blive negativ, kan man ligesom sige. Så det er ligesom case i Bavarian. Det tror jeg, de fleste kendt før det her regnskab, og har hørt den her case før, og vi bliver ikke forfærdelig meget klogere i det her regnskab, men enten at vi selvfølgelig allerede ser effekterne af, på trods af massive faseforsøg i både RSV og i covid-19, ikke? Så kan de lave 0 resultater, og selv er, fordi de sælger ret godt af den her abekoppervaccine. Og det store spørgsmål, det er, hvor meget af fabrikken næste år får de ligesom dækket ind af folk, der skal bygge nødlager op, ikke? Altså, du ser jo stadigvæk i det der scientist, eller hvad skal vi sige, forskningsmiljøet, altså CDS og alle de der, der følger det her, de siger jo stadig, ikke, pas nu på med at deklære den fuldstændig død, ikke? Det kan bluse op igen, vi ved ikke, om du ved, den muterer osv., så du ved, der er stadigvæk en vis form for advarsel ind, måske mod stater, om at man måske skal have nogle nødlager, selvom du ved, den helt store bølge er over af abekoppervaccinen, så... Men det er jo, hvor meget de har solgt af fabrikken næste år, hvor meget de får solgt som nødlager, og dermed, hvor høj en indtjening er kommet, fordi der er jo en enorm indtjeningsbidrag for det. Mm. Og der tror jeg, markedet måske... Jeg synes, analytikerne er egentlig rimelig godt med, men jeg synes ikke, markedet priser det ind, og det er ligesom det, der er min case i aktien, og derfor jeg har taget... Du ved godt, man hører altid det, man gerne vil høre, Michael. Ja, man hører altid det der. Så du ved, jeg har sagt sådan i min millionærklubportefølje, jeg har jo alt for langt bagefter lav, det kan jeg jo simpelthen ikke gå til julefrokost og være så langt bagefter. Så jeg har lært det, der hedder en Hail Mary amerikansk fodbold, en quarterback, der bare tager bolden og kaster den op, så jeg er begyndt at købe lidt op, og kommer nok til at lægge rimelig tungt ind i Bavarian der. Det er okay. Ikke for folk at følge, det er samlet på det følger, og så er det selvfølgelig, fordi jeg gider ikke sidde med julefrokost med Lav og høre på, altså, hvor meget foran huske, han er. Det er en leg, det her, vi det har gjort her. Det er jo min rigtige penge, men det er som en del af min samlede portefølje, ja. Ja. 239,60 koster en Bavarian-aktie her til morgen. Du har den liggende til 268,98, Michael, i din millionærklub-portefølje. Så der er altså et lille tab, men ja, jeg startede meget tidligere med at købe den, men du... Men det er jo også meget lille tab, når man ser på, hvad der ellers ligger af tab rundt omkring i både vores portefølje, men altså også ude i det hele taget. Det har været et svært aktieår. Det er millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg har Michael Friis Jørgensen og Jakob Pedersen i studiet, og vi skal tale lidt om juniorboardets portefølje og høre, hvordan det er gået dem. Hvis du har spørgsmål ind til Jakob eller til Michael, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. Det foregår på 42 42 03 21, altså på sms. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Ja, Jakob, det blev en lang snak, men der er sket rigtig meget, så vi skulle omkring alt muligt, lige fra krypto til valg til regnskaber. Nu er vi nået til juniorboardets portefølje. Det er lang tid siden, vi har talt med jer, men det er altså på tide at lige få en opdatering på, hvordan det går. Vi skal også lige lære dig lidt at kende. Du er en bachelor i International Business fra CBS, og nu er du gået i gang med din kandidat, som er i... Applied Economics and Finance, også på CBS. Okay. Så vi fortsætter på i samme bane. Godt, og så har du i øvrigt også studenterjob på CBG Sundal Collier, hvor du bliver smidt ud i alle de her opgaver, som det altså også handler om her i vores program. Først og fremmest, Jakob, hvordan er det gået med jeres portefølje igennem året, for I lavede flot fra land? Vi lavede rigtig pænt fra land og startede med plus 10% allerede omkring april, hvor det sådan set var okay. Vi har jo lagt rigtig meget i vækstaktier, folk, der har brug for penge, og det var jo rigtig pænt hele sidste år, hvor vi ikke rigtig havde noget renteniveau til at du bare kunne kaste penge efter lige det, du havde lyst til. Så det var rigtig pænt. Så kom hele Ukraine-Rusland-krisen, som har sendt alt på hovedet lige pludselig, og så har vi jo måttet tage det tab med. Mm. Så nu når Michael han snakker om et lille tab på Bavarian Nordic, så kan vi jo begynde at snakke om, at vi har tab i vores portfølje. Ja, ja. Bare roligt. Dem har jeg også. Ja, vi skal have svesten på det. Men Jacob, vi skal måske lige starte med også at høre lidt om, hvordan processen er, når I skal investere i juniorboardet. Fordi I er jo altså en stor gruppe unge mennesker, som vi har tilladt os at sætte sammen. Og så har vi givet jer de her 250.000 kroner, og så har vi sagt, find selv på noget, venner. Præcis. Lad os se, om I kan konkurrere med de her erfarne investorer, som ellers har med i konkurrencen. Hvad har I gjort? Ja, vi blev nødt til at finde en balance til at starte med, hvordan vi bedst muligt kunne sprede de her penge, når vi er en 15-16 stykker, der skal tage beslutninger. Så er det lidt nemmere for Michael at vælge, hvad han har lyst til og sådan noget. Så vi skulle finde en god rytme. Så den måde, vi gjorde det på, det var, at vi havde alle sammen nogle forskellige interesser og nogle forskellige holdninger. Og så for at diversificere os mest muligt, så blev vi delt ud i grupper, hvad du havde interesse for. Nogle havde interesse for tech, nogle havde interesse for grønne aktier, nogle havde interesse for inflation og sådan noget. Og så simpelthen finde aktier inden for de kategorier, du havde hvad den del af. Mm. Og så nu, når vi holder møder en gang om måneden og får snakket, så startede vi der i januar med at sige, fint, hvilke aktier skal vi have til at starte med? Og holder møder omkring det. og så lægger casen på bordet for resten. Så gruppen kommer med deres egen aktie-case, hvor vi andre så får lov til at godkende det arbejde, de har lavet på den case, er rigtigt. Men det har faktisk vist sig at være temmelig svært at være så mange om, at det investerer sammen. I startede 17 i boardet, og nu har du fortalt mig, at nu er I sådan i snit 5-6 stykker, når I indkalder til møder, så er der altså 5-6 stykker, der dukker op og er med i de der debatter. Så jeg ved ikke, hvad resten laver af boardet, men det må vi finde ud af. Men det kan være svært åbenbart at være så mange mennesker om at bestemme. Ja, selvfølgelig er det. Der er jo en masse bureaukrati i det. Så igen, som jeg sagde, altså, vi har kun de penge, vi har, og vi er de mennesker, vi er. Så vi bliver jo nødt til at tage beslutninger på nogle forskellige måder, og folk har forskellige holdninger. Men det er jo også med til at skabe det, at vi får en diversificeret portefølje. Fordi hvis vi bare sidder tre mennesker, tre unge fyre for eksempel, så får vi jo de samme aktier. Vi har de samme holdninger til tingene. Så vi får ikke det bredden med, som vi jo gerne vil have på bordet. Forskellige baggrunde og forskellige holdninger til tingene. Så selvom at det kan være svært en gang imellem, så mener jeg også, at det er meget positivt, at vi er så forskellige. Fordi så får vi rigtig gode diskussioner, når vi holder møder og får forskellige indblik i de aktier, vi lægger på bordet. Har du selv investeret før, end du kom med i boardet, Jacob? Ja, det har jeg. Jeg har været lang i indekser og ETF'er siden 18 års alderen, så jeg har været med på sidelinjen, bare for at holde mig med, kan man sige, og følge med til daglig også. Nu, ja, det gør du selvfølgelig også, både i form af dit studie, men jeg tænker også i form af dit arbejde, hvor du altså bliver pumpet med informationer om markedet dagen lang. Men ikke desto mindre, nu er du stadigvæk en ung mand. Jeg tænker, at du kun har prøvet sådan deciderede opgangstider på aktiemarkedet. Ja, det var jo det. Og sidste år skulle du jo nærmest være dum for ikke at lave penge, ja, kan man jo sige. Så ja, jeg har kun prøvet opgangsperioder, har kun prøvet ingen renteniveauer, hvor vækstaktier har været king gennem hele tiden. Så nu er det jo også med at prøve at finde ud af, hvordan skal jeg egentlig lægge mine penge, og gør det noget for mig personligt, at jeg taber penge nu? Det gør det ikke. Jeg ser det som om, der er tilbudsperioder lige nu. Jeg kan spare 20-25% til, når jeg er 50. Det er jo også vores penge, du taber, Jacob. Ja, men igen, som ung, så er det jo bare med at komme ind på markedet og få de her procenter med. Så hvis man sidder derude og tænker, uha, det går skidt lige nu, jamen det går op igen. Det har altid vist sig at gå op igen. Så lige nu som ung og som almindelig investor, så er det bare med at komme med ind i markedet. Du har tiden foran dig, og som du siger, en ting, som vi ved med sikkerhed, det er, at det kommer til at vende på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, hvornår? Der kan gå rigtig mange år, jeg ved det ikke. Lad os nu se, hvordan tingene udvikler sig. Nej, men det er jo interessant, fordi der var nogle af topstrategerne, der ude i går mindes omkring, at de her aktiefald, det betyder jo bare, at der er større afkast. Ikke? De var netop ude og komme med deres afkastforventninger til en 60-40 portefølje, altså 60% og 40% i aktier, og nu er vi jo tilbage igen i 7,5. Europæer altså, lidt mindre, historisk. Fordi det er det, vi har lagt på historisk, ikke? Og når du så bliver spurgt, hvorfor er I så optimistiske? Det er vi ikke. Priserne er faldet, du ved. Det betyder, at dit langsigtede afkast rentes rente. Altså, du ved. Så det er jo det der med, at sådan nogle aktienedture, hvor sure de end er, jamen, det er jo en prissætning, der kommer ned, og som så bare øger dit fremtidige afkast. Noget rigtig skidt, du ved, hvis du står og skal bruge pengene, eller på vej på pension. Men for alle mulige andre, så er det jo været mekanismen i 100 år i aktiemarkedet. Og ja, vi bruger rigtig mange kræfter her i radioprogrammet på at gætte på, hvornår det vender rundt, fordi det er sjovt, og det er sjovt at ramme den, ikke? Men du ved, den anden, det er jo sådan, aktiemarkedet fungerer, at når priserne falder, så hvad nu det hedder, så er der større afkastforventninger til de kommende 10-15 år. Ja. Det er bare forbandet lang tid at vente på. Det er lang tid, og Jacob, du har tiden foran dig. Der er mange år til, du skal på pension. Til gengæld så forestiller mig, at der kan jo være mange unge mennesker, som netop smider nogle af de der hårdt optjente opsparingsmidler ind i aktiemarkedet, som lige pludselig står og skal købe boliger eller den slags. Det er også nogle år, hvor man altså skal bruge rigtig mange penge for at etablere sig. Nå, Jacob, vi behøver ikke gå ned i din private økonomi. Lad os komme over til juniorboardets portefølje. Du har altså valgt, og du har selv fået lov at vælge, og du har altså valgt at tage et par aktier med, som du gerne vil tale om, som er nogle af dem, som har gjort det rigtig dårligt i jeres portefølje. Hvorfor vil I gerne tale om dem? Jamen, det er jo fordi, at vi snakker kun tit om vinderne. Mm. Altså, hvorfor de har klaret sig godt, og hvorfor de bliver ved med at stige. Jeg synes selv, at man kan lære en masse af at kigge tilbage og se, hvad tænkte jeg, da jeg købte aktien, og hvorfor er det ikke gået, som jeg ville have det dengang. Så i dag har jeg taget som det første Oatly med, ja, som vi på juniorboardet købte i januar, da vi startede, og har holdt den til i dag. En svensk aktie, der er noteret på Nasdaq, ja, over i USA. Så vi købte den til $7 og nogle 20 cent. Og i dag ligger den omkring 2. Den lukkede omkring 2 i går aftes. Så det er jo et tab på ca. 70%. Mm. Hvis man ikke lige sidder i cafésegmentet i København, skulle du måske lige forklare, hvad Oatly laver. Ja, selvfølgelig. Hvis man ikke sidder som rød stemmer i Københavns Kommune, så laver Oatly havremælk er nok det mest kendte, de laver. Yes. Så alternativer til mælkeprodukter. Ja. Og de blev børsnoteret for et års tid siden, og de blev IPO'et til en kurs på $17, og som jeg sagde i går, lukkede de på en kurs 2. Så da vi kiggede på regnskaberne til Oatly, inden vi købte dem, var Q3 lige kommet ud for deres 21-regnskab, og det så rigtig pænt ud. De havde organisk vækst på 18% og havde rigtig stigende EBIT-margin, som man jo gerne vil have som vækstvirksomhed, der bare suser derudad. Og så da vi rammer marts og får deres Q4-tal, så har de steget på toplinjen, som vi gerne vil have som en vækstcase, men de får simpelthen ikke øget deres EBIT-margin nok til at den vækstcase den holder. Så den får et rigtig hårdt skub ned der til de tal. Og så kan man jo tænke på, hvorfor sker det? Som vækstcaser, der kommer dårlige tal ud, så er det jo med til at sige, at alle de fremtidige tal, der kommer, de ikke klarer sig lige så godt. Og så som man kender fra investeringsmiljøet, så er det jo en aktie selv. En aktie er jo kun det værd af al fremtidig indtægt. Så hvis man ved, at de ikke klarer sig lige så godt i fremtiden, jamen så falder aktieværdien. Ja, aktien er vel mere, det er vel mere at sige, at aktien er kun det værd, som investorerne vil betale for den. Ja, det er det jo også, men man skal huske på, i vækstcases, ud over det der med, at der ligger jo det der med, at prissætningen ændrer sig, når væksten den går ud, så er der også renteeffekten, altså den, vi elsker normalt i aktiemarkedet. Ikke? Altså, du ved, hvis du vokser 60% gange 60% gange 60%, hvis du vokser 30% gange 30%, det er ikke kun 50%, det er ikke kun en halvering, når du kigger frem 10 år frem, det er jo faktisk 70% ned af din forventning. Så derfor gør det jo rigtig ondt på høje vækstende aktier, når vækstforventningerne begynder at skal sænkes, fordi at renteeffekten jo også har en effekt her. Ud, altså omsætningsgange de næste 10 år gange på hinanden, har jo en kæmpe, du ved, effekt ude i enden af sådan en, ikke? Så det er jo derfor, det gør sig ekstra ondt, når man er højvækstende og går ned i vækstforventninger. Ja, så Jacob, når man så lige pludselig ser på sådan en aktie i et juniorboard, og man ser, at casen på en eller anden måde ser helt anderledes ud, hvad er det så for nogle debatter, det sætter gang i? Ja, det er jo så igen det, der er problemet. Vi får jo et regnskab ud, der siger, hov, det var ikke, som vi havde forventet. Hvad gør vi? Som en person kan man jo gå ud og sælge med det samme. Men når vi igen er flere, der tager en beslutning, så må vi vente til vores næste møde. Der kan jo gå 3 uger, før det sker. Eller vi skal lave noget ekstraordinært og sige, vi skal snakke om det her nu. Men igen, det er jo bureaukratiet i det hele med, at vi ikke kan tage lige så hurtige og effektive beslutninger som resten. Vi kan kun tage... Det bestemmer I jo selv. Ja, selvfølgelig. I kunne have en investeringsdirektør eller et investeringspanel eller et eller andet, ja, som kunne tage beslutninger sådan her. Det kunne man selvfølgelig, men vi har valgt at gøre det på den måde, at det er allesammens portefølje, så allesammen skal være med til at have en beslutning i det. Mm. Og så derfor må vi gøre det på den måde. Så det er svært at sige, at hvis gruppen skal lave investeringen, så er det også gruppen, der skal lave salget. Så da gruppen så endelig fik sat sig ned i rundkreds og kigge hinanden i øjnene. Hvad var det så for nogle debatter, der gik i gang omkring Oatly? Jamen, så bliver vi nødt til at snakke igen om holder de deres forventninger? Altså, det der så er, når man skal sælge, det er jo, kan du lave det afkast et andet sted? Hvis jeg tager pengene ud, er det så cash, jeg skal holde? Eller skal jeg lægge de cash over i en anden aktie og tjene de procenter, man tænker, der er? Og vi blev så enige om at kigge på casen igen, og kigget på, nu var der jo så rentestigninger, som jo heller ikke hjælper på vækstcases, men simpelthen sad og kiggede på, at Oatly på, hvad var den på sidst, vi snakkede, tror jeg, var på $4 eller sådan noget, og tænkte, ja, altså hvis de holder deres guidance, og hvis de kan øge de her EBIT-markeder igen, så er det stadigvæk en god case. Og så viste det så i seneste Q2-regnskab, at det gjorde de ikke, som kom ud for ikke så længe siden. Og så har den bare fået smæk siden da. Så man kan jo kigge tilbage og se, skulle man have gjort noget anderledes? Ja, selvfølgelig skulle man det, men det er jo altid, man kan jo altid være bagklog på de ja, ting. Ja, det er det letteste i hele verden, også i vores gebet her i Millionærklubben. Men I sidder altså og kigger på nogle ting, der udvikler sig negativt, og har gjort det så nu flere gange i træk med kvartalsregnskaber. Hvornår smed I håndklæde i ringen? Jamen, det er jo det. Det er jo igen den kortsigtede investering, vi har. Vi startede jo med et års tidshorisont, så vi måtte jo smide... For at vinde, så skal man jo smide lidt høj risiko, kan man jo sige. Ligesom, ligesom Michael har snakket om en Hail Mary nu på Bavarian Nordic. Så derfor har vi også valgt at holde Oatly. Fordi at hvis den springer i luften lige pludselig og stiger op af, så er det nok der, vi kan hente mest tilbage på det tabte, end hvis vi skulle have ligget noget andet. Fordi vi tog snakken i mandags. Hvad skal vi gøre her den sidste under 2 måneder tilbage af spillet? Hvordan kan vi komme tilbage? Og der, vi kunne simpelthen ikke finde en løsning, der var bedre end det, vi havde nu. Så derfor har vi simpelthen valgt at beholde vores tabende aktier som Oatly. Har I nogle kontanter? Jeg går vel egentlig også ud fra, at når I kigger ind i den, og så siger de der tre ting, I skrev ned, da I købte den. Noget af det var selvfølgelig, at den skulle holde de her vækstrater, de her EBIT-marginer, for at være det værd, den var i dag, og så kunne man vokse fremtid. Men man har jo også sådan tre langsigtede teser, du ved, og det er vel også dem, I går igennem, og ligesom siger, jamen er de egentlig døde? Altså, du ved, eller hvordan? Altså, hvad er det langsigtede træk, der er i den her plantebaserede fødevare? Produktion og så videre. Er det også noget, der går ind i jeres overvejelser? Ja, selvfølgelig, fordi vi sad jo og kiggede på markedsudviklingen på havre generelt sidste år. Det var jo, ifølge statister sagde de, at det steg med 60% årligt frem mod 2030, hvilket også er helt enormt. Så derfor, hvis at Oatly kunne holde deres placering som markedsleder, så ville det jo stadigvæk være en fenomenal aktie at have. Mm. Hvis de kunne holde en vækst på 20%, og mens markedet stiger 60%, som er jo selvfølgelig markedsandel, fordi det ikke selv vokser lige så meget, men generelt virksomheden får jo det ryk med, og hvis man kan være med der, så er det jo også en lidt langsigtet. Så det er jo bare ærgerligt, at spillet slutter om lidt under to måneder. Og det er jo den perfekte storm, der har ramt dem, ikke? Altså ja. Forbrugeren, du ved, det er et dyre produkt, det her havremælk, ikke? Altså i hvert fald i USA, hvor mange steder, der bliver solgt, og vi bliver ramt af det her, ikke? Og samtidig så kan man sige, inputprisen til det her er energiproduktion plus afgrødepriser, ikke? Og de er ikke så meget billigere end de animalske produkter lige nu, vel? Så det er jo en perfekt storm, der har ramt den her aktie i år, ikke? Og det er en gang imellem, man render ind i sådan noget, jo. Sådan er det jo. Jakob, har I overhovedet nogle kontanter på sidelinjen? Ja, vi har faktisk 15.000 liggende i beholdningen. Så vi synes, at Oatly er sådan en god case. Hvorfor køber I så ikke noget mere op? Jamen, det kunne man jo gøre, men igen, det er igen at have, som også alle andre har, at have en lille kassereserve, hvis der kommer et eller andet ekstraordinært, man tænker, det skal jeg have. Så er det jo træls, hvis man skal ud og sælge noget andet. Så det er altså rart lige at have en lille kassereserve, hvor man tænker, det skal jeg have, når det endelig kommer, uden at skal aflevere for mange andre aktier. Og hvis vi skal se, hvordan markedet handler på dårlige dage og på gode dage, så er der jo en ting, det hedder blue chips lige nu. Det hedder Dow, ikke? Altså, du ved, den klarer sig godt på de dårlige dage, den klarer sig rigtig godt på de gode dage, ikke? Altså, du ved, der er en investeringstese lige ud. Skal du jagte det her year-end rally, så tænk gammeldags, tænk kedeligt, tænk blue chips, et ord, vi sikkert ikke har sagt igennem hele 2020. Hvad er det nu så der? Og jeg synes simpelthen, at den her trend, den har været så tydelig, du ved. Og hvad skal bryde den? Det er, at inflationen topper, eller du ved, den tese omkring det der, og det er bare meget, meget, meget usandsynligt, at det er den, der skal være der. Så det, tror, jeg, alle kan måske lære lidt af, at der er super spændende aktier derude lige nu, men nøj, hvor der bliver handlet. Det skal være stabilt, det skal være gammelt, det skal være kedeligt, det skal være godt indtjenende. Og det er altså det, vi kalder blue chip. Ja, det er det, vi kalder måske blue lidt strengt at sige det på den måde. Men altså sådan en god, gedigende, gammeldags industrivirksomheder. Ja, selskaber, ja. Ja. Godt, Jakob, vi skal videre til det næste aktie, som du har valgt at tage med. En aktie, som jo igen er aktuel, også her til morgen. Det handler om Tesla og Elon Musk, og manden, som jo altså har været ude igen og sælge flere aktier til sidenlandet, fordi at der skal bruges penge over i det her Twitter-eventyr, som han har kørende lige for tiden. Giv os en vurdering af sagen. Ja, vi har jo, lagt langt i Tesla, som har været klart vores største aktie i portføljen. Klarer sig også rigtig godt i løbet af 2022, men har bare vist sig, at kom skuffende Q3-regnskab på leverancer og på deres bruttomargin, altså deres omsætning minus deres omkostninger på den øverste linje, viser ikke at være med, som man havde forventet. Og så derudover, så er det jo det, vi godt kan lide at kalde for Elon-effekten. Er den god eller dårlig? Det kan jeg godt blive tvivl. Det er jo begge dele. Det er jo alt, hvad Elon Musk gør og kan. Mm. Man må jo ikke stikke ham for meget ned og sige, han er jo en dygtig, dygtig mand. Han har jo rejst to store selskaber i SpaceX og Tesla. Men den volatilitet, der er omkring ham som person, og som CEO er nu tre selskaber, gør, at Han er en effekt af sig selv, der bare kan styre aktiekursen rigtig meget. Så både alt det her mediehalløj omkring Twitter, og omkring at han sælger aktier, og ja, som vi så i nat, kom der en SEC-fejling med, at han har solgt for cirka næsten 4 milliarder ja. Dollars aktier i Tesla, ja. som jo så viser sig, at han går imod de ting, han sagde i april, at han ville ikke sælge flere aktier. Og som vi jo også ved fra danske marked, hvis chefen går ud og sælger aktier, selvom vi ved, at det nok skal bruges til et Twitter-opkøb, hvad er det så af betydning for aktiekursen og for, hvad hans forventninger er til selskabet fremover? Mm. Så det er klart, at ja, Q3 var skuffende, men Elon-effekten spiller for alvor lige nu ind på hvordan aktien har klaret sig. Ja, det er altså en risikofaktor. Vi ser det i aktiemarkedet lige nu, den der personrisiko. Ikke? Nu fik vi jo Adidas ud her, du ved, det der er det Kanye West, du ved, jeg kan simpelthen ikke. Du ja. Ved, at hvor meget de må nedjustere på grund af deres linje med ham i regnskabet i dag. Nu får du det der fuldstændig forbavsende. J-linjen havde 40% af deres indtjening. Den havde 14% af deres omsætning. Ikke? Mm. Altså, wow, hvad der hængte op på en mand, og hvad der så kan være risiko. Der. Det var sådan en lille sidebemærkning, men det er den her med, lige pludselig, du ved, den der effekt, man har af en enkelt person, du ved, der kan trække tingene, kan jo også gå modsat sig rettet. Ikke? Så det er jo en risiko og en opside en gang imellem. Og så er der vel altså også en pointe, blot i forhold til, at nu hvor, jeg vil lige sige Kanye West, altså, nej, det er Elon Musk. Nej, det er Elon Musk. Der køber, han hedder jo, det er jo ikke Kanye West mere, så vidt jeg ved. Nej, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men det er så også lige meget. Men Elon Musk, hele det her opkøb omkring Twitter, som jeg altså også har givet en masse, skal vi ikke bare kalde det bøvl, en masse ballade derude, i hvert fald i Twitterland. Men altså, når manden han sidder og har finansieret sit opkøb af Twitter, at den værdi, han har i Tesla-aktier, og Tesla-aktierne, de bliver mindre og mindre værd, altså eksisterer der ikke også bare en risiko i det? Altså, der kan være nogle kreditinstitutioner, som begynder ligesom at sige, der er langt ned. Okay. Lad os slå det først. Men det der måske er det største problem, og det, du ved, det er måske ikke hans 4 milliarder, han solgte der, men det er jo mere frygten for, at du ved, vi ser de her store virksomheder forsvinde ud af Twitter, ikke, du ved, og han har jo nogle rentebetalinger omkring 1,5 milliarder dollar om året liggende over i Twitter, ikke, så de skal jo tjene penge. Nu har han fyret en masse mennesker, men du ved, hvis han ikke lykkes med at gøre Twitter til en succes, jamen, så bliver det jo en never ending story, hvor han hver år skal finansiere, du ved, de her rentebetalinger eller et underskud i Twitter. Så det ligger der også, men jeg tror, det er mere den der med, at hvor meget opmærksomhed han skal bruge der, og hvor meget han skal bruge ikke i Tesla, fordi meget kan vi sige omkring det, men der, hvor jeg jo tog fejl, det var, at han performede jo, han fik jo den her meget højere margin på hans produktion, og det var vel ham, der bad medarbejderne så ude på fabriksgulvet, der selv var 20 timer for fabrikken, der drev det der, ikke? Og bedriver, kommer det så også til at blive drevet i fremtiden? Altså, du ved, der er så mange spørgsmål, der drejer sig omkring Twitter, retfærdigt eller ej, at, som egentlig er reelle nok. Og lige nu er altså masser af annoncører, der trækker deres penge lige præcis til Twitter, General Mills, Audi, Volkswagen, Pfizer, L'Oreal og Carlsberg var også ude at sige, at der kommer ikke flere penge den vej, venner. Så ja, det gør ondt sikkert på den korte bane, så må vi se, hvordan det udvikler sig på den lange. Jakob, risikofaktoren Elon Musk lyder jo ikke som om, at den er blevet mindre, men I er lidt ligeglade? Ja, fordi Tesla er jo stadigvæk et kanon selskab, leverer rigtig høj margin på deres biler. Jeg synes, jeg læste, at de leverede 6 gange margin per bil over Toyota, for eksempel, at de har kan tjene meget mere på deres biler, end hvad andre selskaber kan. Og så hele det her self-driving, hvem er først? Er det Tesla, der er det? Er det et kinesisk selskab som NIO, eller måske Google, hvem ved? Men hvem der er først på det marked, har også rigtig stor betydning for hvordan Tesla kommer til at udvikle sig i fremtiden. Og vi mener på bordet, at det er Tesla, der kommer til at vinde den. Så, men igen, det er jo, i forhold til spillet, så er det jo igen med under 2 måneder til, hvor der nok ikke kommer meget nyt på det, men på den lange bane, så mener vi stadigvæk, at Tesla kan være vigtig, og derfor er den også stadigvæk en del af vores portfølje. Jamen, jeg synes, det er fair nok, man holder fast i sin metro. I skal ikke åbne Fondstrats teknikere i går, der var ude og udtale sig omkring Tesla-aktien, så kommer det til at løbe af kold ned over ryggen. Jakob, I er nede i juniorbordet med 24%, har jeg lige slået op og kigget herinde på Saxo Banks hjemmeside, og der kan man altså finde alle vores porteføljer. I ligger så som en tredjeplads i de porteføljer, som vi har. Så der skal løbes hurtigt her til sidst, hvis I skal have den fest, som vi har lovet jer, hvis I laver et gigantisk stort afkast. Det ser altså ikke ud som om, der bliver meget fest ud af det. Nej, det gør det ikke. Det har jo været svært, og det løber rigtig stærkt den seneste måned også. Vi var jo omkring 0 for en måned, halvanden tid siden, så hvad der generelt er sket, er svært at sige, men alle vores vækstaktier, som vi jo nærmest kun har i porteføljen, har bare haft det rigtig hårdt på det seneste. Hvor det er især de her stigende renter igen, der kommer ind og ødelægger det hele, kan man jo sige. Hvor du ikke bare længere kan kaste om med penge og købe de medarbejdere, du vil have, og vækst på de markeder, du gerne vil. Lige nu er det jo penge. Penge koster penge nu. Det gjorde de ikke før. Nej. Jeg hæber stadigvæk på jer. Jeg hæber sådan set på alle vores porteføljeforvalter. Sådan skal det da ikke være. Men, har du spændende en favoritbolig? Nej, det er jo det der, man ikke må sige. Men, ja, min favorit i år, det er selvfølgelig Lav. Ja, men jeg tænker, hvem du holder med. Nå, men det udtaler mig ikke om. Ej. Når Rasmus han skriver ind til os, om vi kunne overveje at lave et amatørbord, der skal konkurrere med de professionelle og juniorbordet. Og, ja, Rasmus, tak for ideen. Den tager jeg da gerne med videre. Den kunne vi da godt snakke lidt om. Det ved jeg ikke, om det bliver til noget. Men tak for ideen under andre omstændigheder. Og Michael, så kommer der altså også et, det er vel, hvem skal vi definere som professionelle? Ja, det er sådan set meget god pointe. Nå, så er der altså også et par spørgsmål til dig, Michael. Lad os lige komme omkring nogle af dem. Upstart Holding. Ja. Et spørgsmål lige præcis om den. Har du selv aktien, og køber du op på det her niveau? Hvor langt skal ned, før den er billig? Tak og god dag til jer. Det er Kasper i Aarhus, der skriver sådan til os. Ja, jeg har en hvad er det nu, vi har med? Upstart, der har vi med den her AI-drevne, der laver lån, og du ved, og dermed, du ved, i stedet for en FICO-score, så en kreditscore, så du ved, jo en drømmecase i nulrentemiljø, meget, meget svære i det her makromiljø, som vi har for nuværende. Men deres helt store problem, det er, at deres forretningsmodel var ikke om deres AI-maskine, altså den, der fejler lige nu, er bedre til at få de her lån og holde de her lavere tab på de her ting. Problemet er, at de syndikerer jo lån og sælger dem videre, og der er ingen køber til dem. Så lige nu, der ligger de og køber dem meget op på deres egen balance, ikke? Og bruger en masse af deres kassebeholdning på det der. Og det er det, der sender regnskabet 25% ned. Ja, du ved, da jeg så det i går, så havde jeg nok regnet med, at jeg skal 40% ned her, fra når markedet åbner op. Og ja, jeg har den. Jeg har ikke en kæmpe position i den, og køber jeg på de her niveauer. Jamen, altså, casen holder nogenlunde stadigvæk på 5 års sigt, tror jeg, men du ved, her på den korte bane, der er vi i gang med at teste det her, og er der ikke nogen banker, der ønsker at købe de her syndikerede lån, altså de her store rammer af de her ting, jamen så er deres forretningsmodel, som de er bedre på grund af deres AI-engine egentlig til at give lån, den er sådan set ødelagt, indtil du ved, der bliver et bedre miljø, hvor bankerne igen vil købe de her, hvad jeg kalder, syndikerede lån. Og det er der ikke noget, der tyder på, at ved at vende rundt, ikke? Så deres vækst kommer kraftigt ned i gear. Ikke fordi, at de ikke kan finde nogen at give lånepenge ud til via deres AI-engine, men de kan ikke finde nogen at sælge lånene videre til. Og derfor er det nok en aktie, du ved, at valuation, jamen det kan være alt fra 0 til 60. Det er ikke en, jeg ligger og køber op lige nu, fordi vi skal simpelthen have det. Den tør jeg ikke købe, før at vi har set Fed knække, og renterne er på vej nedad igen, og jeg kan begynde at vurdere det. Fordi når jeg kigger ind i deres ting, så ser det egentlig ud til, at deres AI-engine egentlig fungerer også i de her højrentemiljø. De lige giver egentlig nogle rimelige lån. Deres forretningsmodel, den med at skal sælge lånene videre, den duer simpelthen ikke lige nu. Den ligger i Mads Christiansens portefølje her i Millionærklubben Upstart Holdings. UPST er tickerkoden, hvis man vil. Og lad os nu bare tage A-firm, buy now, sell later, og smadre, du ved, alle er nu ude og sige, nå ja, det er jo rigtig nok, de havde sgu da nok en, ikke en forretningsmodel, ikke? Det mener jeg ikke er tilfældet i Upstart. De har det her med at kunne give lån via en AI-engine, det er noget, der gør den forskellig fra andre. Men A-firm, alt fintech derude på grund af de her renter, får jo bare kæmpe stryger. Før det vender rundt, så tror jeg simpelthen folk, der er kæmpemæssig opside for dem, der lykkes. Men før renter vender rundt, så er du bare ude og, du ved, jeg siger det tit, tisse i modvind, ikke? Altså, du ved, og især i Upstart her, der tror jeg ikke, man skal gøre det her lige nu. Jakob, Upstart, A-firm, Affirm, er det noget, I kigger på over i juniorbordet, eller sådan fintech i det hele taget? Nej, okay. Det er ikke noget, vi har snakket om, og jeg kender ikke selv aktien, så jeg kan ikke rigtig sige noget om det. Jamen, fair nok. Michael, en sidste hurtig en, fordi at Nikolaj Høj-Tostrup, han kunne godt tænke sig at vide, om der er andre biotech-selskaber på din radar end Bavarian. Jeg mangler selv nogle hurtige løber i mine porteføljer, og det kunne være nogle amerikanske. Nej, det er faktisk den ene. Du ved, jeg er ikke stor biotech-investor. Jeg er faktisk heller ikke sikker på, at jeg kalder min Bavarian Case biotech. Jeg kalder den næste års resultater på monkeypox. Altså, du ved, det skal jeg have som bund, fordi jeg er ikke en kæmpe biotech-investor. Du ved, jeg bryder mig ikke nødvendigvis om de der lidt binære, du kan sige, outcomes, der ligger i det der. Så min Bavarian Case er ikke... Folk, det er i orden, folk kalder det en biotech-aktie. Det er det nok med de her store, du ved, faseforsøg og så videre, der ligger derude. Men min case er egentlig har en bund i et eller andet sted, og derfor er jeg i Bavarian. Det betyder ikke, at jeg ikke kan tage fejl der. Men du ved, også der kan jeg tage fejl. men faktisk så har jeg ikke så mange andre biotech-aktier. Okay. Vi løber ind i det sidste minut, så lad os lige vende blikket mod det aktuelle marked. Michael Friis Jørgensen, hvad sker der derude? Og måske særligt på nogle af de her regnskabsaktuelle aktier. Er der gang i dem? Lad os lige kigge på Lundbæk. Ja, nu begynder den sådan at sive lidt i forhold til, hvor den var på toppen der. Og ellers, jamen Bavarian, jeg håber da ikke, at jeg har fortalt den op. Nej, men den ligger lidt op. Ellers så er det faktisk noget af det, jeg synes, der er bedre momentum i. Det er jo de her stærke regnskaber, vi fik i går, ikke? FLS og du ved, og... FLS og Pandora ser det ud til her for morgenstunden, ikke? Så er man jo ud over den der regnskabsrisiko, og det var jo egentlig nogle ret solide resultater, begge selskaber levede i går, sådan lige umiddelbart.